Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 9. Майор, майор, майор. Майору, майору, майору, біда товаришувала з колиски. Як і мені вірчиві, що сумував по минулому, він з'явився на світ запізно, рівно на 36 годин пізніше, ніж могла витримати його матінка. Жінка лагідна і хвороблива, промутившись до того ж півтори доби у переймах, вона аж надто знесилилася, щоб і далі сперечатися, яке ім'я носитиме дитина. Зате її чоловік вискочив у коридор з виразом похмурої рішучості. Мовляв, усе одно буде по-моєму. Кощавий довготелесий у важких незграбних черевиках і чорнім бостоновім костюмі, твердим кроком підійшов він до чергової сестри, упевнено заповнив анкету на новонародженого і, не зморгнувши оком, передав їй документ. Та мовчки проглянула написане і заклопотано відійшла геть. Дивлячись її слід, він не менш заклопотано метикував, що там у неї під халатом. У палаті він знову побачив свою благовірну, розпростерту під купою ковдр, знеможену, зморщену, бліду, схожу на висхлу картоплину. Вона лежала в найдальшому кутку, біля вікна зрепнутою тьмяною від пороху шибкою. День був холодний і похмурий, каламутне небо сіяло мжичкою. В таку погоду легко вмирати, що не гаючись і робили в інших палатах цієї вбогої сільської лікарні, бліді як крейда люди із старечними синіми губами. Якийсь час він постояв біля ліжка, втупившись поглядом у породіллю. «Я назвав нашого сина Калебом», – нарешті мовив він тихим голосом. «Хай буде твоя воля». Жінка спала, і він поволі всміхнувся. Нехай тепер скаже, що він її обдурив. Ось за таких жалюгідних обставин уперше побачив світ майбутній недолугий командир авіаескадрильї Збройних сил США на острові П'яноса, командир, що тепер щодня кілька годин службового часу віддавав псуванню офіційних документів, старанно виписуючи з них Вашингтон Ірвінг. Щоб не впізнали почерку, майор-майор працював лівою рукою, а входити до кабінету суворо заборонив, усією повнотою гидною йому власної влади. Великі чорні окуляри і фальшиві вуса надійно ховали його обличчя від сторонніх очей, коли б такі спробували зазирнути сюди крізь підсліпувате незугарне віконце, з якого невідомий злодій вирізав шмат целулоїду. Між цими двома найбільшими катастрофами його життя, появою на світ та несподіваним злетом на військовій службі, пролягло 30 з гаком страшних років самотності і гірких розочарувань. Мало того, що майор-майор з'явився на світ із припізненням, він ще виявився ні риба, ні м'ясо. Деякі люди з роду ні риба, ні м'ясо. Інші досягають цього з віком, ще інших робить ні рибою, ні м'ясом людська юрма. З майором-майором сталося одне, друге й третє. Навіть посеред найбезбарвніших людей він вирізнявся своєю безбарвністю. І на кожного, хто його колись зустрічав, найбільше враження справляла саме майорова здатність не справляти жодного враження. Над майором-майором змалку тяжили три прокляття. Його ненька, батько і Генрі Фонда, на якого він виявився ну просто фатально схожим, мало не з дня народження. Ще задовго до того, як він уперше дізнався, хто такий Генрі Фонда, всюди, де не опинявся, майор-майор ставав об'єктом найобразливіших порівнянь. Будь-який незнайомець міг прикувати його до ганебного стовпа через цю подібність, тож він змалку звик боятися людей, бо відчував перед ними якусь ніби провину і догідливе каяття за те, що він не Генрі Фонда. Нелегко йому було нести по життю такий тягар, але поступатися він навіть не помишляв, бо успадкував неабияку верткість у свого довготелесого жартуна батька. А батько його, розважний, благочестивий чолов'яга, любив прибрехнути про свій вік. Так він уявляв собі гумор. Цей довгоногий і довгорукий фермер, побожний, вільнолюбний, незламний індивідуаліст, свято вірив, що коли держава допомагає будь-кому крім фермерів, то це сповзання країни до соціалізму. Він обстоював ощадливість та працьовитість і був нестерпний до розпусти, коли та чи та шльондра йому відмовляла. Всі поля у нього на фермі були відведені під люцерну, і він безжурно жив, не вирощуючи ані стеблини. Уряд щедро платив йому за кожний незібраний бушель люцерни. Що більше люцерни він не збирав, то більше одержував грошей і ощадливо вкладав кожен цент у купівлю нових земель, щоб не вирощувати ще більше люцерни. Він не вирощував люцерну з усіх сил, не знаючи спочину. Довгими зимовими вечорами невилазно сидів удома і не лагодив реманенту, а наступного дня, рівно о полудні, вискакував з ліжка, щоб зайвий раз переконатися, що ніхто ніде не вдарив пальцем об палець. Завдяки вмілим капіталовкладенням у землю, він незабаром став найбільшим невиробником люцерни в усій окрузі. Сусіди юрмами ходили до нього за порадою в усіх справах, бо коли людина має більше землі за всіх, годі відмовити їй у мудрості. «Що посієш, та й пожнеш», – упевнено сказав він. «Амінь», – дружно відказували сусіди. Майорів батько завжди ревно обстоював скорочення державних видатків, з умовою, що це не зашкодить урядові виконувати його священний обов'язок щодо виплати фермерам компенсації по найвищих ставках за врожаї нікому не потрібної люцерни або за цілковиті її неврожаї. То був гордий незалежний чоловік. Він виступав проти грошової допомоги безробітним і ніколи не соромився скаржитися, клопотатися, канючити, вимагати чи просто жебрати, аби лише урвати скільки можна і от кого тільки можна. Як людина істинного благочестя, він міг проповідувати, коли йде завгодно, а мвоном для нього була вся земля. «Всевишній дав нам, чесним фермерам, по дві дужі руки, щоб ми могли загрібати ними все, що можна, і скільки подужаємо». Із запалом промовляв він на ганку перед будинком суду або на порозі бакалійної крамнички, де чатував на норовисту молоду касирку, яка давно вже впала йому в око. Вона отут вийде, жуючи свою незмінну жуйку, і знову проштрикне його вбивчим поглядом. «Коли Всевишній не хотів, щоб ми загрібали, скільки подужаємо, хіба ж він дав би кожному з нас оці дві руки?» І всі, хто в ту мить слухав його, в один голос одказували «Амінь». Він був щирий кальвініст і свято вірив у невідворотність долі і сприймав усі нещастя, крім власних, як вияв промислу Божого. Він палив сигарети, дудлив віскі, а ще любив добре пожартувати та підтримати дотепну бесіду, особливо якщо говоритиме тільки він сам, розповідаючи, наприклад, побрехеньки щодо свого віку або власний улюблений дотеп про Всевишнього та про затяжні пологи своєї жінки. Цей дотеп полягав у тому, що він, мовляв, сотворив за 6 днів весь світ, а його благовірна тужилася аж 1,5 доби, щоб породити на цей світ одного однісінького майора-майора. Чоловік меншого калібру на його місці може скнів би тоді цілий день у коридорі лікарні, слабкіший, може, пішов би на компроміси, погодився б на такі, власне, непогані імена, як там-там-майор, мінор-мажор-майор, сержант-майор або додієс-мажор-майор. Та батько майора-майора недарма цілих 14 років чекав на цю нагоду. Він був не з тих, хто б її упустив. У нього був мудрий дотеп і щодо нагод. «Нагода у цім світі двічі у двері не стука», – частенько казав він. Цей свій улюблений вислів він повторював при кожній слушній нагоді. Природжена нездорова схожість із Генрі Фондою стала всього тільки першим із низки тих підступних лихих жартів, на які доля виявилася вельми щедрою щодо майора-майора упродовж усього його безрадісного майорового життя. Другим її жартом було те, що він з'явився на світ із прізвищем «майор» і подвійним ім'ям «майор-майор». Той факт, що він справді «майор-майор-майор», залишався тривалий час таємницею, відомою самому лише батькові. Таємницю свого справжнього імені майор-майор відкинув у той день, коли його привели записувати до дитячого садка. Наслідки були просто згубні. Це відкриття, власне, спричинилося до смерті його матінки. Вона тут же втратила всяку волю до життя, почала танути на очах і скоро віддала Богові душу. Однак це, зрештою, не дуже засмутило його батька, бо він давно вже мріяв побратися при нагоді з тією норовистою касиркою з бакалійної крамнички. Не міг тільки вирішити, як йому позбутися своєї половини, відкупитись готівкою чи просто зашмагати її до смерті. Сам майор-майор відбувся не набагато легше за неньку. Раптове й страшне, зважаючи на юний вік відкриття, що він зовсім не той, за кого себе вважав, не Калеб Майор, як його дотисі називали, а якийсь невідомий геть нікому і насамперед самому собі майор-майор-майор, приголомшило його і отруїло буття. Друзі дитинства, а їх раніше було небагато, всі як один відвернулися від нього, бо взагалі були привчені ніколи не довіряти чужакові, а надто такому, котрий ще з пелюшок прикидався своїм. Ніхто не хотів з ним знатися. У нього почали заплітатися ноги, все валилося з рук. І з трепетною надією йшов він назустріч кожному новому знайомству, і завжди його чекало розчарування. Він очайдушно потребував друга і тому був приречений на самотність. Він зростав незграбним, дивакуватим, мірливим хлопцем із соромливим поглядом. На пухких губах блукала благальна усмішка, а при кожній невдачі вона перетворювалась на криву гримасу болю. Він був чемний із старшими за себе, а вони терпіти його не могли за те, що він дослухався до кожного їхнього слова. Йому казали, не змірявши броду, не лізь у воду. І він завжди, перш ніж лізти у воду, ретельно вимірював брід. Йому казали, Ніколи не відкладай на завтра того, що можеш зробити сьогодні. І він ніколи не відкладав. Йому казали: шануй матір свою і отця свого. І він свято шанував і свою матір, і свого батька. Йому казали: не убий. І він не вбивав, аж поки не попав до армії. Там йому навпаки звеліли: вбивай. І він став убивати. Щойно діставши ляпаса по одній щоці, він тут же залюбки підставляв другу і завжди поводився з ближніми точнісінько так, як йому хотілося, щоб ближні повелися з ним. Ніколи він не згадував Божого імені всує, ніколи не зазіхав ні на жінку ближнього свого, ні на його віслюка. Він навіть щиро любив своїх ближніх і ніколи не лжесвідчив проти них. Саме через те, що він був таким невиправним праведником, старші терпіти його не могли. Не знаючи до ладу, що йому належить добре робити, він заходився добре вчитися в школі, а потрапивши до університету їхнього штату, так сумлінно поставився до студій, що всі тамтешні педерасти тут же запідозрили в ньому атеїста, а всі тамтешні атеїсти ще більше запідозрили, що він таємний педераст. Він вирішив спеціалізуватися в англійській історії, а краще б цього не робив. «Англійська, бачите, історія їх цікавить. Англійська!» – обурено гарикнув сенатор від їхнього штату, стріпнувши срібною гривою. «А чому не американська? Невже наша американська історія чимось гірша?» І майор-майор, ясна річ, тут же переключився на американську літературу, та ба, у ФБР його вже встигли занести до списків неблагонадійних. На тій глухій богом забутій фермі, що її юний майор-майор називав своєю домівкою, проживало 6 душ людей і один шотландський тер'єр. 5 з них, а також тер'єр, як виявилося, потай працювали на ФБР. Незабаром вони зібрали на майора-майора стільки компрометуючих матеріалів, що могли запросто показати йому, де раки зимують. Та практично їх стало тільки на те, щоб віддати його до армії рядовим. Але там майора-майора вже на 5-й день підвищили в майори, чим був спантеличений весь Конгрес Сполучених Штатів Америки. «Хто зробив новобранця майором?» В один голос заголосили конгресмени, іначе не мали інших клопотів, забігали туди-сюди вулицями Вашингтону, скандуючи: «Хто зробив новобранця майором?» А зробив майора-майора-майора майором комп'ютер фірми IBM, що не поступався почуттям гумору самому майоровому татусеві. Коли вибухнула війна, майор-майор усе ще був слухняним та поступливим. Його призвали в армію рядовим, і він пішов. Йому запропонували вступити до льотного училища, і він тут же подав заяву до льотного училища. А вже наступної доби о 3-й годині ночі стояв босий у холодній, як лід, грязюці, вічнавіч з дебелим войовничим сержантом, родом звідкилясь із Південного Заходу, котрий оголосив, що може вибити дух із кожного в своєму взводі, і готовий довести це хоч зараз. За кілька хвилин перед тим капрали за його наказом брутально розштовхали поснулих новобранців і наказали шикуватись перед командирським наметом. Майор-майор чи не перший вибіг на дощ і зайняв своє місце в строю. На ньому, як і на інших новобранцях, був цивільний одяг, у якому він 3 дні тому з'явився на призовний пункт. Тим, хто забарився, надягаючи шкарпетки і взуваючи черевики, наказали повернутися до сирих остиглих наметів і роззутися. І от тепер вони босими ногами місили холодну грязюку, а сержант, оглянувши їх крижаними очима, повідомив, що може запросто вибити дух із кожного у своєму взводі. Заперечень не було. Несподіване вже на 2-й день підвищення майора-майора в майори вергло войовничого сержанта в безодню туги, бо з цієї хвилини він не міг уже похвалитися, що може запросто вибити дух з будь-кого у своєму взводі. Поринувши у гіркі роздуми, він засів у наметі, мов біблійний цар Саул, і не захотів нікого бачити. На дворі несла похмуру сторожу його лейб-гвардія – капрали. О 3-й годині ночі сержантові сяйнула блискуча ідея, і майора-майора знову брутально розбуркали вкупі з іншими новобранцями і наказали шукуватися босоніж перед командирським наметом. Там, де в посмугованій мжичкою плямі яскравого світла, зухвало підперши боки кулаками, на них уже чекав сержант. Його аж розривало від бажання швидше розважити собі душу. Він на силу дотерпів, поки всі зібралися. «Ми з майором-майором», – так само грубо і з загрозою в голосі повідомив він, – «запросто можемо вибити духи з будь-кого у моєму взводі». Коли розвиднілося, над проблемою майора-майора почали сушити собі голови офіцери. Ну от як от належить поводитися з таким, даруйте на слові, майором, як майор-майор-майор-майор? Зневажати його особисто як нерівню було б знаком зневаги до всіх інших майорів, а також до офіцерів, нижчих за рангом. Ставитись до нього як до рівного – це ж просто абсурд. На щастя, згадали, що майор-майор подав заяву до льотного училища. Тож під вечір ротатор уже розмножував наказ про його переведення, А о 3-й годині ночі сержант брутально розбуркав майора і, сказавши «помагай біг», посадив його в літак, що прямував до Каліфорнії. Лейтенант Шайцкопф зблід, як крейда, коли майор, босоніж із зашкорублою глиною на пальцях ніг, доповів йому про своє прибуття до частини. Майор так призвичається до несподіваних нічних побудок, що вискочив з намету, не взуваючи черевиків без шкарпеток. А цивільний одяг, в якому він відрекомендувався лейтенантові Шайцкопфу, був пожмаканий і заляпаний грязюкою. Лейтенант Шайцкопф, який на той час іще не завоював собі репутацію генія маршировки, на мить уявив собі босого майора в шерензі своєї ескадрилі на черговому недільному параді і від жаху зацокотів зубами. «Негайно марш до санчастини!» – пробелькотів він, коли до нього повернулася мова. «Доповісте, що ви хворий, і лежіть там, поки не надійдуть ваші екіпіровочні. Тоді купите собі військову форму і щось на ноги. Перш за все, купіть собі щось на ноги. Слухаю, сер». «Я не певний, що вам слід називати мене сер», – зазначив лейтенант Шайцкопф. «Адже за званням ви старші за мене, сер». «Слухаю, сер. Може, за званням я й старший за вас, але ви все-таки мій командир, сер». «Так точно, сер, це правильно», – погодився лейтенант Шайцкопф. «Хоча ви за званням і старші за мене, а я все-таки ваш командир. Отож, робіть, як я вам скажу, сер, бо інакше наживете халепу. Біжіть, сер, до санчастини і скажіть, що ви хворий. І залишайтеся там, аж поки на вас не надійдуть екіпіровочні. А тоді купите собі форму, сер». «Слухаю, сер». «А головне, щось на ноги, сер. Черевики. При першій нагоді купіть собі черевики, сер». «Слухаю, сер. Буде зроблено, сер». «Дякую, сер». Життя в льотнім училищі складалося в майора, як і всюди. Всі цуралися його, як тільки могли. Інструктори займалися з ним прискореними темпами, щоб передати його далі і швидше здихатися взагалі. Тож йому знадобилося зовсім небагато днів, щоб одержати пілотське крильце і опинитися по той бік океану. І тут доля несподівано всміхнулася до нього. Змалку він жадав лише одного, щоб із ним спілкувалися. І на п'яносі мрія його якийсь час здійснювалася. Спільна бойова дружба неодмінно стирає різницю у званнях серед військових. Так що стосунки між вищими та нижчими чинами неминуче спрощуються і людянішають. Зовсім незнайомі люди гукали йому на ходу привіт і запрошували піти пограти в баскетбол чи скупатися. Кращі години свого життя провів він на баскетбольному майданчику. Ніхто там не гнався за перемогою, рахунку ніколи не вели, а кількість гравців могла змінюватись від 1 до 35. Раніше майору ніколи не доводилося грати ні в баскетбол, ні в жодну іншу спортивну гру. Але його велетенський зріст та полум'яний ентузіазм певною мірою компенсували йому брак досвіду та природну незграбність. Майор почував себе по-справжньому щасливий на тому кривому, ковдобистому майданчику і майже здружився зі своїми партнерами, офіцерами та сержантами. Ніхто тут не вигравав, ніхто й не програвав. І майор весело гасав по полю, вголос радіючи з кожного китка чи паса. І так було до того самого дня, як загинув майор Дюлап. До баскетбольного майданчика враз примчав на своїм ревучим джипі полковник Пескарт і назавжди позбавив майора цієї втіхи. «Ви тепер командир ескадрилії», – гаркнув він з того боку залізничного рову. «Та не думайте, що це щось для вас значить. Це означає лише те, що тепер ви командир ескадрилії». Майор уже давно був для полковника Пескарта як чиряк на сідниці. Зайвий майор за штатним розкладом означав непорядок у полковницькому господарстві і давав зайву поживу інтриганам та його суперникам із штабу 27-ї повітряної армії. Тому полковник Пескарт молив Бога, щоб він забрав до себе кого-небудь з майорів, ну хоча б майора Дюлапа. Полковникові вже остаточно остогить той зайвий майор, а тепер нарешті він міг його спекатися. Отож, призначивши майора командиром ескадрилії, він натиснув на газ і зник із своїм ревучим джипом так само несподівано, як і з'явився. Для майора це означало початок кінця. Він не міг повірити власним вухам. Застиг, як укопаний, з розпашілим обличчям, а над його головою вже збиралися чорні грозові хмари. Повернувшись на баскетбольний майданчик, він неначе наштовхнувся на стіну незрозумілої відчуженості. У спрямованих на нього насторожених очах була глузлива цікавість, змішана з похмурою ворожістю. Його аж тіпало від сорому. За кілька хвилин гра поновилася, та це вже була не та гра. Коли він вів м'яч, всі гравці розступались перед ним. Майор просив паса, і йому в ту ж мить хто-небудь відкидав м'яча, байдуже, свій чи чужий. Коли він мазав по корзині, ніхто не намагався перехопити м'яча, аж поки він сам його не спіймає. На майданчику лунав тільки один голос, його власний. Наступного дня було те ж саме, а на третій день майор-майор грати не пішов. Наче за командою всі в ескадрилі перестали з ним розмовляти, зате кожен вилуплював на нього баньки. Він ходив сам не свій, утупившись у землю, з палаючими щоками, всім ненависний, всіми знехтуваний, зневажений і злісно підозрюваний у безлічі смертних гріхів. Ті, хто раніше навіть не помічали його схожості з Генрі Фондою, зараз тільки про це й базікали. Причому деякі з них і хитро натякали, що саме через цю подібність його і призначено командиром. Капітан Гад, який сам ласився на цю посаду, доводив усім і кожному, що майор-майор – ніхто інший, як Генрі Фонда. Та тільки боїться признатися в цьому, бо він викінчений брехло і боягуз. Майор-майор безпорадно борзався у цьому болоті, неспроможний передбачити, яка нова біда чекає на нього завтра. Навіть не порадившись із ним, сержант Трезор переніс усі майорові манатки до просторого трейлера, де раніше мешкав самотою майор Дюлап. А коли захеканий майор-майор увірвався до штабу пожалітися, що в нього вкрали всі речі, майора, мало не до втрати пульсу, перелякав молоденький черговий капрал, який ураз схопився на рівні і загорлав. «Струнко!» Разом з усіма, хто там був, майор-майор теж виструнився і завмер, гарячково метикуючи, що то за ЦБ зайшло слідом за ним. Невідомо, скільки вони просто вбичили в непорушній мовчанці, коли б хвилин за 20 туди не нагодився майор Денбі, що вертав із штабу полку. Він поздоровив майора-майора з новим призначенням і подав команду вільно. Та ще більше не поталанило майорові-майору в їдальні, де його зустрів широко усміхнений Майло, церемонно провів до невеличкого столика, який заздалегідь поставив на видноті, застелив вишиваною скатертиною, прикрасив букетиком квітів у рожевій вазочці під кришталь. Майор-майор одсахнувся з жахом, але йому забракло духу протестувати на очах у всіх. Навіть тупермеєр підняв над тарілкою свою щелепату бульдожу пику і витрішився на нього. Тож майор-майор слухняно дозволив Майлові провести себе до того особистого столика, де й протрусився ганебно він аж до кінця трапези. Їжа застривала йому в горлі, але він примушував себе ковтати її, аби часом не образити когось із кухонної обслуги. Лиш потім, опинившися сам на сам із Майлом, майор-майор уперше відкрито збунтувався і заявив, що хотів би приймати їжу вкупі з іншими офіцерами. Та Майло сказав, що так діло не піде. «Чому це не піде?» – здивувався майор-майор. «Адже раніше було саме так. Але раніше ви не були командиром ескадрилії, сер. Майор Дюлап був командиром ескадрилії, а їв за одним столом з усіма. Але ж то був майор Дюлап, сер. А в чому різниця? Краще б ви мене про це не питали, сер. Чи не в тім, що я скидаюсь на Генрі Фонду?» Зібравши всю свою відвагу, спитав майор-майор. «Ходить чутка, що ви і справді Генрі Фонда», – ухильно відказав Майло. «Але же я зовсім не Генрі Фонда», – заволав майор-майор тремтячим від гніву голосом. «І я зовсім на нього не схожий. А коли б навіть і був схожий, що з того?» «А нічого. Саме це я й намагаюся вам пояснити, сер. Просто ви і майор Дюлап – це не одне й те ж саме». І то була правда, бо наступного разу, коли майор-майор одійшов від стойки і попрямував до загального столу, його на півдорозі зупинила непроникна стіна ворожості. Тож він так і стояв би скам'янілий посеред зали стацію в тремтячих руках, якби йому на порятунок не кинувся Майло і не відвів безпорадного майора до персонального столика. Відтоді майор-майор упокорився своїй долі і завжди їв у самотині, сидячи спиною до інших. Він був певен, що вони образились на нього за те, що він начебто гордує ними, відколи став командиром ескадрилії, і вважає негідним для себе їсти разом з ними. Скільки він перебував у їдальні, стільки там стояла мертва тиша, ніхто не промовляв ані слова. Невдовзі він помітив, що більшість офіцерів уникає їсти одночасно з ним. Тож усі зітхнули з полегшенням, коли він перестав відвідувати їдальню, наказавши подавати йому прямо до трейлера. Майор-майор почав підписувати офіційні папери прізвищем Вашингтона Ірвінга на другий день після того, як у нього зненацька побував перший CID-ист, який розпитував по секрету, чи не знає він, хто у шпиталі робить таке з листами. От і подав ідею. Посада командира ескадрилі була для майора-майора обтяжлива і нудотна. Зайнявши її, він і гадки не мав про те, до чого вона зобов'язує, хіба що підписувати офіційні папери ім'ям Вашингтона Ірвінга та слухати брязкіт підков, що їх цілими днями кидав на кілочки під самим вікном штабного намету майор Декопетляй. Майора-майора невідступно переслідувало відчуття, що він занедбує якісь надзвичайно важливі обов'язки і що рано чи пізно йому про це нагадають. Свій кабінет він залишав тільки в разі крайньої необхідності, бо терпіти не міг, коли хтось на нього дивиться. Час від часу одноманітність майорового життя порушував якийсь із офіцерів чи рядових, що їх пускав до нього сержант Трезор для вирішення того чи іншого питання, з яким майор, ясна річ, справитися був неспроможний, і тут же відсилав небажаного гостя назад до сержанта Трезора для вжиття доцільних заходів. Те, що входило до майорових обов'язків командира ескадрилії, виконувалося, здається, само по собі, без усякого втручання з його боку. Майорова зневіра зростала з кожним днем. Часом майор-майор усерйоз намірявся піти до капелана і відкритися з усіма своїми нещастями, але його тут же зупиняла думка, що капелан аж занадто обтяжений власними клопотами, щоб майор ще додавав йому своїх. До того ж, він не був певний, що командири ескадрилей мають право користатися з послуг капеланів. Так само не було в нього певності і щодо майора Декопетляя, який, коли не виїздив орендувати квартири чи викрадати італійських кухарів, не мав нагальнішої, ніж кидання підков, роботи. Майор-майор іноді цілими годинами уважно стежив за підковами, які то глухо гепали на землю, то навпаки лунко дзенькали, чіпляючись за вбитий у землю сталевий кілочок. І його завжди вражало, що така поважна на вигляд особа не знаходить собі важливішої справи. Частенько йому навіть кортіло скласти компанію майору Декопетляю, але він вчасно зметикував, що цілоденне кидання підків мало чим відрізнялося б своєю марудністю від підписування офіційних документів прізвищем майор-майор М. Майор. Крім того, зовнішність майора Декопетляя була така сувора, що він просто не наважувався наблизитись до величного старця. Майор-майор не раз замислювався, хто з них кому підпорядкований. Майор Декопетляй йому, чи він майорові Декопетляю. Він знав, що майор Декопетляй – офіцер-інтендант ескадрилії, та ніяк не міг збагнути, що воно таке. А відтак не міг і визначити, чи це Господь ощасливив його, давши поблажливого начальника, чи покарав, пославши недбайливого підлеглого. Він не хотів розпитувати про це сержанта Трезора, бо потайки боявся його, а більше порадитися було ні з ким, не з самим же майором Декопетляєм. Взагалі мало хто в ескадрилі наважувався підійти до майора Декопетляя і заговорити з ним, а єдиний сміливець, котрий якось торкнувся його підкови, наступного ж дня зліг з таким приступом п'яноцької лихоманки, якого ніколи не бачили і не чули не тільки Газ із Весом, а навіть сам док Дайлік. Ніхто не сумнівався, що цією хворобою покарав бідолашного зухвальця сам майор Декопетляй, хоча ніхто й не міг би пояснити, як він це зробив. Більшість офіційних документів, що надходили до майора-майора, аж ніяк його не стосувалися. В цих паперах, як правило, було посилання на якісь інші повідомлення, що їм передували, яких майор-майор ніколи й у руках не тримав. Піднімати і вивчати архів теж не було жодної рації, оскільки кожен новий документ зобов'язував його не зважати на всі попередні. Коли майор-майор був у гарній формі, він міг за одну хвилину розписатись на 20 різних циркулярах, кожен з яких зобов'язував його не брати до уваги всі інші. З Великої землі, із штабу генерала Штрихера, щодня надходили просторікуваті циркуляри під бадьорими напутливими гаслами, як от «Хто зволікає, той час гає» або «Акуратний святому брат». Послання генерала Штрихера щодо акуратності та зволікання так вражали майора-майора, що він звільняв свій стіл одних якомога швидше, аби не здаватися самому собі негідним воловодою. Увага майора-майора затримувалась лише на поодиноких документах, що стосувались того бідолахи молодшого лейтенанта, який загинув під час нальоту на Орвєто менш ніж через 2 години після свого прибуття на базу, і чиї наполовину розпаковані речі досі лежали в наметі Ісаріана. Оскільки бідолашний лейтенант доповів про своє перебуття не в штабі ескадрилії, а в оперативному відділі, сержант Трезор вирішив, що спокійніше буде на всі запити відповідати, що вище зазначений лейтенант до ескадрилії взагалі не прибував. І з тих поодиноких паперів, що стосувались його особи, можна було зробити висновок, що лейтенант без сліду розчинився в повітрі. В певному розумінні саме так воно й було насправді. А загалом кажучи, майор-майор був навіть радий, що йому приносять на підпис різні казенні папери. Сидіти зранку до вечора за письмовим столом і підписувати папери куди приємніше, ніж сидіти зранку до вечора за письмовим столом і нічого не підписувати. Хоч і не бозна яке, але все-таки заняття. Та не минало й кількох днів, від 2 до 10. І всі підписані ним документи неминуче повертались назад із ще одним чистим аркушем для ще одного підпису. Тепер вони були помітно грубіші, ніж перші, бо між аркушем, що його раніше підписав майор-майор, та чистим аркушем для нового підпису, містився стосик аркушів із найсвіжішими автографами офіцерів усіх підрозділів, розкиданих навколо п'яноси. Подібно до майора-майора, вони теж, не переводячи подиху, ставили і ставили свої підписи на тих самих папірцях. На його очах найпростіші повідомлення дивовижним чином розбухали і перетворювались на товстезні фоліанти. Майор-майор занепадав духом. Скільки б разів він не підписував документ, той все одно справно повертатиметься до нього на стіл для нового підпису. Майор-майор уже був зовсім втратив надію спекатися цього наслання. І от одного ранку, а саме на другий день після візиту першого сіайдиста, майор-майор на одному з казенних документів розписався не своїм ім'ям, а ім'ям Вашингтона Ірвінга, просто щоб побачити, як це виглядатиме. Виглядало нічогенько, навіть дуже нічогенько. І розохотившись, він до самого вечора розписувався на всіх офіційних документах, як Вашингтон Ірвінг, хоча й передчував, що за таке бунтарське, а головне легковажне свавілля його постигне сувора кара. Наступного ранку він із трепетом зайшов до свого кабінету і почав дожидатися, що ж тепер станеться, але нічого не сталося. І согрішив, як виявилося, на благо, бо жодний з документів, підписаних ім'ям Вашингтона Ірвінга, до нього не повернувся. То був явний, давно жаданий успіх, і він окрилив майора-майора на нові діяння. Він, звичайно, розумів, що кар'єру на цьому не зробиш, але ім'я Вашингтон Ірвінг нагонило на нього все-таки меншу нудьгу, ніж ім'я майор-майор-майор. Коли ж його починало нудити